Najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota. 8 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sawera. Katolicy na całym świecie obchodzą Wielką Sobotę. Rozpoczyna ona obchody Zmartwychwstania Pańskiego. Na drogach więcej policyjnych patroli. Taka sugestia funkcjonariuszy. Chcielibyśmy, żeby ten czas spędzać tylko i wyłącznie na pomocy uczestnikom ruchu drogowego, a nie obsłudze zdarzeń drogowych. Tam, gdzie były ich gospodarstwa, powstanie lotnisko. Właściciele sprzedali już ponad 500 hektarów pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy składa Polakom przewodniczący Episkopatu. Idźmy z radością na spotkanie Zmartwychwstałego, aby przemieniał nasze życie, napełniając je sensem i przywracając nam nadzieję, powiedział arcybiskup Stanisław Gądecki. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Ta chrześcijańska prawda zmienia całkowicie perspektywę, w jakiej żyjemy. Potwierdza bowiem, że śmierć, cierpienie, prześladowanie nie mają ostatniego słowa. Ma go Chrystus, zmartwychwstały, uwielbiony, panujący nad światem i jego doczesnością. Dlatego spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym przemienia nas i naszą codzienność, w której żyjemy. Wszystkim rodakom życzę błogosławionych świąt wielkanocnych. Dziś Wielka Sobota, rozpoczynająca obchody Zmartwychwstania Pańskiego. Jako dziecko cieszyłem się przede wszystkim z pięknej otoczki świąt i trochę buntowałem się przeciwko ścisłemu postowi Wielki Piątek. Musiało upłynąć trochę czasu, zanim zrozumiałem prawdziwą tajemnicę Zmartwychwstania, wspomina w świątecznym wydaniu Superekspresu premier Mateusz Morawiecki. Dodaje, że tegoroczne święta jak zwykle spędzi z rodziną. Zwłaszcza dziś, kiedy nasza tradycja i tożsamość są atakowane, powinniśmy na nowo odkrywać sens i znaczenie Wielkanocy. Marzę o tym, żebyśmy naprawdę odrodzili się jako wspólnota, żeby wreszcie nad podziałami zapanowała solidarność. I choć przecież często się różnimy, to przecież jesteśmy jedną wielką polską rodziną, podsumował szef rządu. Więcej kontroli na drogach zapowiada w święta wielkanocne policja. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej mówi, że łamiących przepisy będą wyłapywać nie tylko patrole w oznakowanych radiowozach. Na drogach nie zabraknie na pewno policjantów w nieoznakowanych radiowozach grup Speed, czy też wykorzystywanych przez nas statków bezzałogowych powietrznych, popularnie nazywanych dronami. Na pewno policjanci będą bardzo widoczni i chcielibyśmy, żeby ten czas spędzać tylko i wyłącznie na pomocy uczestnikom ruchu drogowego, a nie obsłudze zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku na polskich drogach w okresie świąt Wielkiej Nocy doszło do blisko 200 wypadków. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zakończyła przyjmowanie zgłoszeń do programu dobrowolnych nabyć od mieszkańców, którzy chcieliby sprzedać nieruchomości na obszarze przyszłego lotniska. Z informacji przekazanych przez CPK wynika, że spółka kupiła już ponad 555 hektarów gruntów. W sumie do programu zgłosiło się ponad 1100 właścicieli posiadających ponad 3200 hektarów. W procesie programu jest 80% zabudowanych nieruchomości terenu lotniska CPK. Na budowę pierwszego etapu portu lotniczego Solidarność potrzeba 2150 hektarów. Jak informuje spółka, podobny program zostanie uruchomiony także w ramach przejmowania gruntów pod budowę linii kolejowych, które będą elementem sieci dowozowej na lotnisko w Baranowie. Chodzi m.in. o trasy z Warszawy do Łodzi, z Łodzi do Wrocławia i z Katowic do Ostrawy. Pierwsze prace przy budowie portu lotniczego Solidarność mają się rozpocząć w lecie tego roku. Budowa pierwszego etapu lotniska ma się natomiast zakończyć na przełomie 2027 i 2028 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Czekoladowe zajączki w oknach sklepów solą wokół ministra rolnictwa Niemiec. Czem Özdemir sprzeciwia się wystawianiu w witrynach słodyczy wielkanocnych, informuje Praca za Odrą. Polityk Zielony chce ograniczyć reklamy niezdrowej żywności adresowane do dzieci. Producenci i branża reklamowa biją na alarm. To niekonstytucyjne, twierdzą. Zdaniem ministra rolnictwa Czema Özdemira plakaty reklamujące słodycze powinny wylądować na śmietniku historii. Tego typu reklamy wiszą często w pobliżu szkół i przedszkoli, czyli tam, gdzie z mozołem walczymy o zdrowszą żywność dla dzieci. Musimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy państwem socjalnym, czy nie. Zakaz miałby też dotyczyć gablot cukierniczych, co wywołuje bunt samych dzieci. Najdobitniej komentują sprawy przedstawiciele przemysłu spożywczego, czy zniknie wypchnięcie z witryn zajączków czekoladowych zapobiegnie otyłości u dzieci? Wątpię. Natomiast na pewno zniweczy różnorodność produktów, ocenia szef niemieckiego Związku Cukierników Bastian Fassin. W jego opinii reklama jest niezbędna, gdyż pobudza konkurencyjność oferty, a propozycje resortu rolnictwa uważa za wątpliwe konstytucyjnie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na serwis sportowy i Mateusz Warianka. I siatkówka na początek. Warta Zawiercie pokonała AZS Olsztyn 3-0 w drugim ćwierćfinale play-offa o Mistrzostwo Plus Ligi. W rywalizacji do trzech zwycięstw Warta prowadzi 2-0. Pierwsze starcie obu ekip również wygrała bez straty seta. Dziś o 17.30 kolejne spotkanie. Bliżej awansu do półfinału jest też RS-owia Rzeszów, która w pierwszym spotkaniu ograła 3-0 Stal Nysa. Nadziei na dobry wynik w kolejnych spotkaniach nie traci przyjmujący Stali Michał Gierżot. Patrzymy pozytywnie na to, co się dzieje. Wiemy, że jesteśmy jeszcze w grze. Playoff nas nie zadowala. Jesteśmy tutaj, żeby powalczyć z Rzeszowem i teraz już wrócić do Nysy na dwa mecze co najmniej. Także wiemy, że nas na to stać i jesteśmy w stanie tutaj wyciągnąć coś więcej na pewno niż 0-2. Rzeszów bardzo dobrze zagrywał, zresztą jak zawsze dobrze zagrywająca drużyna, tworząca niesamowitą presję na zagrywce. I myślę, że nie z przypadku są na tym pierwszym miejscu, ale my się tego nie boimy. Nie patrzymy w przeszłość. Mamy rezultat, jaki mamy, ale trzeba pamiętać, że znowu gramy od 0-0. Jesteśmy gotowi i niczego się nie boimy. Przypomnę, że rywalizacja w tej fazie toczy się do trzech zwycięstw. Dziś pierwszy mecz Jastrzębskiego Węgla z Treflem Gdańsk, a start o 14.45. Teraz piłka nożna, bo przed nami intensywny dzień w Ekstraklasie. Dziś zostaną rozegrane aż 4 spotkania. Na początek o 12.30 Wisła Płock zagra z Zagłębiem Lubin. Miedziowi to bardzo groźny rywal, uważa trener Wisły Paweł Stanio. Troszeczkę inaczej się prezentuje za nowego trenera. Myślę, że ta drużyna jest niebezpieczna. Prezentuje się w moim przekonaniu dużo lepiej. Także nie czeka nas nic łatwego, ale jesteśmy doma i zrobimy wszystko po to, abyśmy wygrali. Później czekają nas mecze Stali Mielec z Widzewem Łódź, Pogoni Szczecin z Krakowią i Derby Poznania, spotkanie Lecha z Wartą. Jeszcze koszykówka na koniec. Ginka Szczecin wygrał ze Startem Lublina 86-78 w 26. kolejce Energa Basket Ligi. Dla Szczecinian to już 19. ligowe zwycięstwo w tym sezonie. O tym, co zdecydowało o kolejnej wygranie, mówi zawodnik Kinga Mateusz Kostrzewski. Mocna, agresywna obrona, szybkie przejście do ataku, pokazać tę naszą fizyczność pod koszem, co we wcześniejszych meczach nam się nie udawało pokazać, choć i tak wygrywaliśmy te mecze. Myślę, że dzisiaj pokazaliśmy się z dobrej strony i chcieliśmy grać po prostu mecz na wysokich obrotach cały czas, to nas bardzo uczulał trener, więc w pewnym momencie po prostu drużyna z Lublina nie wytrzymała tego tempa i mogliśmy zbudować kilka punktów przewagi, których po prostu nie oddaliśmy już do końca meczu. Nie mogliśmy im pozwolić, że po prostu oni wrócili przed nas jakieś proste błędy do meczu. Myślę, że nasza forma idzie tylko w górę. W innym spotkaniu tej serii Spójnia Stargard wygrała z Twardymi Piernikami Toruń 92-82. W tabeli King prowadzi z przewagą 2 punktów nad Śląskiem Wrocław oraz 3 nad Treflem Sopot i wspomnianą Spójnią. Dzisiaj więcej rozpogodzenia, ale także przelotne opady deszczu, a na południu deszcz ze śniegiem lub śnieg. Najchłodniej w obszarach podgórskich od 3 do 6 stopni, od 8 do 13 na przeważającym obszarze i najcieplej na Suwalszczyźnie. O dziwo, tam nawet 14 stopni. Wiatr będzie słaby, miejscami na wybrzeżu umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Antrakcie to audycja powstała z miłości do teatru. To sztuka sceniczna bez tajemnic. To rzeczywiście jest wyzwanie, żeby temu nadać jakiś sceniczny kształt. W Antrakcie podpowiedzi, co i gdzie warto zobaczyć. Wymieniłbym naprawdę kilkuset polskich aktorów, którzy w zasadzie nie wysiadają z pociągu, jeżdżąc na przykład ze spektaklami gościnnie po różnych miastach. W Antrakcie zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po 12:00. W Radiowej Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Ostatni dzień przecen na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert.

see what makes you laugh and what makes you sing. Dzisiaj święcenie pokarmów, no i w wielu domach trwają przygotowania koszyczków. Całkiem poważnie. Jak spojrzymy na jajko, ono ma taki grubszy i cieńszy koniec. Tym grubszym jest pęcherzyk powietrza. Jak gotujemy, powietrze się zwiększa swoją objętość, może rozsadzić skorupkę. Dlatego radzę zrobić tam szpilką lub specjalnym naukowaczem jeden lub kilka otworów, powietrze wyjdzie, jajko przeważnie nie pęka. Dziękuję. Żeby nie pękało, jest prosty sposób. Włożyć jajka delikatnie do garnka, następnie zalać wodą, taką z kranu i nastawić na płomień nie za mocny, żeby delikatnie podgrzewała się woda i gotować. Jeżeli chce się na miękko, to 5 minut jajka średniej wielkości. A jak mniejsze, to krócej, większe, to ciut dłużej. Panie być może zajęte w kuchni, a panowie są ekspertami, jeśli chodzi o gotowanie jajek. Chociaż może tutaj role się także odwróciły albo przenikają. 2:27 na zegarze 17 minut po godzinie 8. Za chwilę u nas gość. Ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. 20,5 minuty po godzinie 8, a naszym gościem jest Patrycja Wojciechowska, dietetyk. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, czy jajka są zdrowe? Są zdrowe. Ale? Ale, właśnie. Nie lubię określać rzeczy jako zdrowe i niezdrowe. Większość rzeczy niesie za sobą jakieś pozytywne wartości odżywcze. Jajka mają chociażby sporo żelaza, mają sporo witamin z grupy B, kwasu foliowego. Podobno mają także najlepiej przyswajalne białko. Dokładnie tak. Mają najlepsze białko jakościowe, jest właśnie białko jaja kurzego. Czyli jeżeli chodzimy na siłownię i chcemy zbudować masę mięśniową i trenujemy dosyć intensywnie i te mięśnie powinny się odbudowywać, regenerować albo nawet przyrastać, to warto na przykład po treningu zjeść jajecznicę, czy zupełnie pod inną postacią? Warto zawsze po treningu i zjeść produkt białkowy, może tak. Niekoniecznie codziennie musi to być jajko, bo też tych jajek za dużo spożywać nie powinniśmy. Natomiast produkt białkowy po treningu powinniśmy. Czy jajecznica mogłaby być, chociaż bardziej chodzi o białko. Dobrze, ze szczypiorkiem, natomiast jajecznica jest smażonym produktem. Najlżej strawnym jajkiem będzie jajko na miękko, ewentualnie gotowane jajko, więc raczej takie bym polecała. Co z tym cholesterolem? Były kiedyś takie pogłoski rozpowszechniane w różnych mediach, także w prasie, w internecie, o tym, że jajko może nam podnieść poziom cholesterolu tego niedobrego, w związku z czym powinniśmy unikać jeść rzadziej albo wcale. Tak, jajka wpływają na poziom cholesterolu, natomiast nie aż tak bardzo, jak o tym się mówiło, bądź dalej mówi. Głównie my cholesterol produkujemy w organizmie. Małą część tak naprawdę mamy z pożywienia. Jajka osoby, ale coś powoduje, że ten cholesterol się wydziela w naszym organizmie. Czyli są takie produkty, które genetyka. A genetyka? Genetyka. Jeżeli nasi rodzice w rodzinie mieliśmy dużo incydentów sercowo-naczyniowych, no to wtedy mamy predyspozycję do prawie tego. Prawie wszyscy mieli. No to sugerowałabym ograniczenie spożycia jaj. Jaja zdrowe osoby, które nie mają problemów sercowo-naczyniowych, spokojnie mogą zjadać jedno dziennie, czyli około 7 jaj w tygodniu. Natomiast osoby, które mają problemy z cholesterolem, z podwyższonym poziomem jego, powinny ograniczyć do 3-4 w tygodniu. Dziennie? W tygodniu. I też proszę pamiętać o tym, że jajka mamy często ukryte. W makaronie mamy jajka, w naleśnikach, w placuszkach mamy jajka. Do kotletów dodajemy jajko, więc tych jajek naprawdę potrafimy zjeść w tygodniu bardzo dużo. Z czym je łączyć? Bo teraz święta, to wiadomo, jajka z majonezem. Mm-hmm. Jajka także w sałatce jarzynowej występują. Ja przynajmniej pierwszy raz w życiu zrobiłem sałatkę jarzynową. Ugotowałem rosół w tym tygodniu i warzywa. Wykorzystałem marchewkę, seler i tak dalej do zrobienia. No ale przeczytałem przepis i tam były też jajka. Czy to jest dobre połączenie? To zależy od tego, jak często tę sałatkę jarzynową jemy i ogólnie jak zawsze nasza dieta wygląda, bo jeżeli nasza dieta, jesteśmy na diecie wegetariańskiej i generalnie tych kwasów tłuszczowych nasyconych, czy tych niezdrowych dla naszego organizmu spożywamy mało, no to na te jajka możemy sobie pozwolić trochę częściej. Natomiast jeżeli nasza dieta obfituje w kiełbasy, w tłuste mięso, w tłuste sery, czyli w tłuszcze zwierzęce, które są mniej zdrowe niż roślinne, no to rzadziej troszeczkę te jajka spożywamy. I majonez też jest ważny w sałatce jarzynowej i w ogóle w święta, no bo majonez... Dużo majonezu, porządna ilość tego majonezu. Da się odchudzić troszeczkę ten majonez. Na przykład można majonez wymieszać z jogurtem greckim albo z jogurtem ogólnie. Zawsze zmniejszymy kaloryczność, zawsze zmniejszymy ilość spożywanego tego tłuszczu. Możemy też użyć majonezów wegańskich, bo takie też od niedawna pojawiają się na naszym rynku. To jest mieszanina tłuszczy roślinnych, więc też zdrowsza i mniej kaloryczna alternatywa dla tradycyjnego majonezu. Patrycja Wojciechowska, dietetyczka, jest naszym gościem. Za chwilę porozmawiamy sobie o różnych połączeniach różnych produktów i o tym, jak nie przybrać na wadze w czasie świąt, bo później wiadomo, święta się kończą i najlepiej nie wchodzić na wagę. Down, the night rolls in. Program Trzeci Polskiego Radia. dobrze robi nam na nerwy cisza. Strony Polski Regionalnej. Także proszę Państwa, co Państwo wkładają do swoich koszyczków wielkanocnych? Nasz numer jest do dyspozycji 2 2 7 3, a w naszym studiu Patrycja Wojciechowska, dietetyk. Czy pacjenci podopieczni mają problem z okresem świąt? Przychodzą trochę zestresowani albo przychodzą po poradę, żeby dowiedzieć się, jak ten okres przetrwać, żeby nie przybrać na wadze? Tak, większość pacjentów ma takie pytania, w szczególności ci, którzy dopiero zaczynają przygodę ze zdrowym żywieniem. Pytają się, jak przetrwać te święta. Ja zawsze odpowiadam, dlaczego przetrwać te święta. Gdyby święta są nie od tego, żeby przetrwać, tylko żeby trochę odpocząć od codziennego zgiełku, żeby cieszyć się rodziną, przyjaciółmi, więc chodzi o to, żeby nie przetrwać tych świąt, tylko miło je spędzić. Właśnie tutaj być może jajko nam przychodzi z pomocą, bo ono powoduje, zdaje się, sytość. Tak, jajko ma dużo białka, dużo tłuszczu, dlatego mamy większe uczucie sytości. Zawsze produkty białkowe i tłuszczowe będą powodowały w nas to uczucie. Pani Patrycjo, ale to są dosyć takie mięsne święta, różnorodne, kaloryczne. Taka jest nasza polska tradycja. Czy może jest taka zasada, którą powinniśmy się kierować, jedząc posiłki, żeby było dla nas zdrowiej, żebyśmy rzeczywiście na tej wadze nie przebrali i żebyśmy się w ogóle lepiej czuli, żebyśmy się nie czuli ociężali? Może nie skupiamy się w święta na wadze, bo myślę, że każdy z nas, jak wejdzie po świętach na wagę, będzie ważył więcej, ponieważ po prostu będziemy mieć więcej tego jedzenia w sobie. Natomiast warto skupić się na tym, żeby się nie przejadać, żeby myśleć o tym, co ja mam ochotę zjeść, co chciałbym zjeść, co lubię, co jest na tym stole i te produkty wybierać. Czyli cieszyć się, jeszcze raz mówię, tymi świętami. Starajmy się jeść wolno też te święta, bo czasami pędzimy, chcemy wszystkiego spróbować, nasze oczy się śmieją do jedzenia. Starajmy się jeść wolno, świadomie, przeżuwajmy dokładnie kęs. Pamiętajmy też o tym, żeby warzywa stanowiły element naszego talerza. No niektórzy mówią, że 3/4 talerza to powinny być warzywa. No przynajmniej połowa. 3/4. A sałatka jarzynowa to wlicza się w te 3/4? Wlicza się w te 3/4. Może w 3/4 talerza to za dużo, bo za dużo byśmy mieli majonezu wtedy na talerzu. Ale sałatka warzywna jako to produkt warzywny możemy ją do tego zaliczyć. Zdarza się tak, że spotykamy się z rodziną, spotykamy się z przyjaciółmi, wychodzimy z domu także i to jedzenie jest ciągłe. Czy lepiej byłoby ewentualnie rozdzielić to sobie? Nie wiem, pomyśleć sobie, to będą 3 posiłki, które mają początek i koniec, a później jest przerwa. to lepiej na nas wpłynie. Tak, zdecydowanie, bo właśnie też w naszej kulturze polskiej często jest tak, że zaczynamy od śniadania i właściwie do wieczora biesiadujemy przy stole. Ciągle jemy, ciągle nasza ręka po coś sięga. Dlatego zdecydowanie lepiej sobie pomyśleć o tym, jak fajnie i aktywnie mogę spędzić czas w te święta. Czy na przykład z rodziną pójść na spacer, gdzieś do lasu, wyjść na rowery. Tak, żeby cały czas przy tym stole nie siedzieć, żeby w ogóle mieć okazję poczuć troszeczkę głodu, bo jak cały czas jemy, ciągle spożywamy jakieś posiłki, my w ogóle nie czujemy się głodni. Czyli to jedzenie przestaje być w pewnym momencie dla nas atrakcyjne, bo cały czas jak gdyby je spożywamy. Jak często pani pracuje ze swoimi pacjentami nad podejściem do jedzenia? Czy to jest duży problem, podejście do jedzenia? Bo ono ma być z jednej strony paliwem dla nas, ale czasami te akcenty się przesuwają na przyjemność. I bardzo często rekompensujemy sobie różne trudy, też niepowodzenia jedzeniem. To jest oczywiście niepokojące. Może nas doprowadzić do pogłębienia złych nawyków. Czy to jest częsty problem? Tak, no moja praca polega na tym, że pracuję na nawykach pacjentów, więc cały czas o tym rozmawiamy. Właśnie walor przyjemności. Czy to z jednej strony powinno być jako jedzenie w ogóle przyjemne dla człowieka, ale wydaje się, że nie powinno mieć tej funkcji dominującej, nie powinna mieć funkcji dominującej ta przyjemność. Co pani na to? Tak, zdecydowanie. Ja jestem za taką zasadą 80 do 20, czyli 80% naszego żywienia powinno stanowić to odżywcze jedzenie, to, które da nam energię, dostarczy nam składników odżywczych. Natomiast 20% dobrze, żeby to było jedzenie dla przyjemności, czyli to, co lubimy, to sprawia nam przyjemność. Niekoniecznie to musi być coś zdrowego. Jest taka zasada po to, żeby nie budować sobie złych relacji z jedzeniem, żeby jedzenie nie wywoływało w nas złych emocji, stresu, żebyśmy się po prostu tego jedzenia nie bali. Ale trudno jest to osiągnąć, no bo tak, kiedy jesteśmy grzeczni, to już się dzieje, kiedy jesteśmy dziećmi. Kiedy jesteśmy grzeczni, to dostajemy coś słodkiego. Kiedy jest weekend, nie wiem, spotykamy się z kimś, rodzice zabierają nas do restauracji fast foodowej, z fast foodami. Ja wielokrotnie obserwowałem takie spotkania. Wydaje się, że no, ta nagroda i jedzenie jest ściśle ze sobą, są ze sobą połączone. Tak, bo nawyki żywieniowe budujemy już w okresie dzieciństwa. I na to trzeba zwracać uwagę. Tak, i na to trzeba zwracać uwagę, jak my prowadzimy nasze dzieci, jakie nawyki żywieniowe u nich budujemy. Wiadomo, że człowiekowi smakuje słodkie, tłuste i słone. Tak, to są trzy rzeczy, które najbardziej lubimy. Mają największą atrakcyjność, smakowitość. Najbardziej lubimy to, co jest tłuste, dlatego tak dużą przyjemność sprawia nam jedzenie jakichś tłustych ciast z kremami, orzechy. Z tych zdrowych produktów też mają wyższy wskaźnik smakowitości. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że im coś jest tłuste, tym oczywiście smakowite, ale również i bardziej kaloryczne. Więc też uważajmy na spożycie tych tłuszczów święta, bo te święta są tłuste. Mamy jajka, mamy kiełbasy, mamy majonezy, więc oczywiście będziemy bardziej syci, ale również to nie są zdrowe produkty. To na koniec jeszcze baby. Musimy babami zakończyć. Ciasta, czy jeżeli ktoś redukuje swoją masę, to powinien ich unikać, czy jednak może sobie pozwolić na taki słodki akcent? Pamiętajmy, że święta te wielkanocne trwają tylko dwa dni, więc ważniejsze jest to, co my przez cały rok robimy, jak my przez cały rok jemy. Myślę, że kawałek ciasta w święta nikomu nie zaszkodzi, tylko chodzi o to, żeby nie było go za dużo. Pomyślmy, może jadąc na święta, ile my chcemy tego ciasta zjeść, jakie Pani my ciasta lubimy. Pani Patrycja, to po co w ogóle zaczynać, skoro tylko na kawałku ma się skończyć? Dobra, może nie na kawałku, chodzi mi bardziej o to, żebyśmy zjedli świadomie, czyli żebyśmy jedli to, na co faktycznie my mamy ochotę, co nam sprawi przyjemność. Jeżeli mamy na stole babkę, mazurka i sernik i na przykład kochamy sernik, to zjedzmy sernik, a niekoniecznie skupiamy się na pozostałych ciastach. Ja mam wrażenie, że relacje jednak nas uzdrawiają często z naszymi bliskimi. Warto to na relacjach i na spotkaniach się skupić, a nie na relacji z jedzeniem. Jedzenie powinno być gdzieś tam sobie dalej. Ale proszę państwa, zachęcamy do tego, żeby oczywiście z głową do zagadnienia podejść. Patrycja Wojciechowska, dietetyczka, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję ślicznie. so hard now, and please don't take it so fast. I'll still be thinking of you and the times we had. Zachęcam do tego, by spędzić sobotę z nami. Po dziewiątej, proszę Państwa, a propos jedzenia, śniadanie w Trójce. Transmisja także w mediach społecznościowych i na YouTubie Polskiego Radia. A przy wspólnym stole dzisiaj profesor Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Prezydenta, Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej, Marek Sawicki z Koalicji Polskiej, Adrian Zandberg z Lewicy Razem i Krzysztof Cieciura z Odnowy RP. 14 minut pozostało do dziewiątej, śniadanie oczywiście w Trójce po dziewiątej. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Shout.